أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. سورة النور مقصد سورة دفع فحشا کئی بصورت کی پسلور قوانین او آداب و سرا یعنی سلور قوانین او آداب اللہ ذکر کرل د پار د روکتام د بے حیائے چپ دے سر بے حیائی بدف کی گی معاشر بصفا کی گی د بے حیائے نا روان دے آیتن کی سلور قوانین واقعہ د افق و آداب اغ اختتام تو ارسدل مثال اللہ ذکر کرو داغ چاچ عقیدے سمشوا احکام د سور نور آداب د سور نور امنل عمل لا نہ دیکھے او د مخ نے یو نور خیجی کلچ بڑے احکام باندی عمل شروع کی نو اللہ وی نورن علا نور شو رنا شو دا پاس دا رنا بیا دا خلق برنا والا خلق بچر تا ملاوی گی داغی تشریح اکڑو بیا داغی صفت ذکر کرو چه تجارت او کاروبار اغب دوی تا منس کے نہا علکی گی دا دین چڑیو د دین ترمنز تجارت بحائل شیو د دین نبے بن کی. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء. دویم مثال اللہ ذکر کئی دا حق چا چه داغ عقیدہ اگر توحید ندا او دغرنگی اعمال اگر برابر دی مثال اللہ ذکر کئی چه تال استاد اعمال حس فائدہ بدر نکی یاد ساتے یو عقیدہ دا و یو عمل دے دا عقیدی مثال لکا دا بنیاد وی کلچ دا یو بیلڈنگ دا یو دیوال بنیاد مضبوط وی نو کعبادی پی لگا که او کڑی رکے نو آغا صدمن و فادمن وی او کلچ دا یو عبادی و دا یو دیوال بنیاد آغا کمزور وی نو کلګ آباده بکې او کډیر بکې امکان درا غرزیدوې وی چې بنیاد بکینی او دیوال او د آباده برو غرزیږي. دلته هم دا قدی مثال لکه د بنیاد دی کله چې ستا عقیده هغه د توحید وی د الله د یووالی وی ستا عقیده محفوظ وی د شرک نه نو کامل لکه او کډیر کې نو فائدہ به ملاویږي. او چې کله ستا عقیده د شرک نه ډکه ده زړه دې د شرک نه ډک دی مکمل قبرونو ته سجدی کې بوتانو ته سجدی کې دا اللہ نے سیوا دا بل چا پنوم باندے نظر و نیاز و منخت ورکے یا ساتک عمل لگے او کڑیر کے نو اس فائدے نشتا زکدر آغر زیدو امکان نشتا دا عمال بدی بربان شی. قرآن کی تاسو بار بار لستل چی اللہ وی چا زمان سری صدار جوڑ کرو شرک اوکڑو آن تر دی تر انبیاء و بیان چا اللہ کولو نداغی بارک ام میلو سوری انعام 88 کی تاسو لستیو ولو اشرکو لحبت عنهم ما کانو یعملون دو ولس اتلس و انبیاء و تذکرہ اللہ کی نا اللہ رب العزت فرمائی کدی انبیاء و زمان سر شرک کڑے وے نو اللہ وی د دوی اغا نیک اعمال اغا و می برباد کړي وے. دغرنگی سور زمر کی برانشی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ رب العزت فرمائی لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے زمان محبوب پیغمبرا اے امام المرسلین سید المرسلین کتا زمان سره صدار او برخدار جوړ کړو نستا نیک اعمال به برباد کم. ثابت داشو چې د شرک په کول سره اعمال بربادیږي. کمز دیو کو که حج دیو کو که زکات دی ورکو کروجه دیونی ولا او چې عقیده دی برابر نه ده نو یا ساته اس اجر او اس فائده نشتا. بدلتا اللہ مثال ذکر کئی مثال دا غچا چی عقیدے دا شرک دا و عمل نیک کئی نا اللہ وی اس فائدے نشتا. والذین کفرو دلتا کیا نا تم منا زان پسی کیا والذین کفرو اگسان چی انکاری اکڑو یعنی عقیدے دا شرک شوا دا اللہ دا یووالی و دا اللہ دا وحدانیت نے انکار اکڑو کسرابن مثال دا عملون دا دوی کلام دا سرے مثال مثل اعمالهم کسرابن بقیتن مثال دا عملون دا دوی کسرابن بقیتن لگ شگوگلوی پسہرا کی یحسبه الظمآن ماء گمان کئی پدی باندې تگے ماء اند اوبو حتا تر دی پوری اذا جاءه کل چراشی دے دیتا یعنی دی شگوگل تر اورسی لم یجده شیئا انمومی حشے التو بچرتئی ووجد اللہ عنده او عمومی اللہ لرا عنده دزان سرا فوفاہ حسابہ نپورا کی اللہ حساب دد مرگ پہ راشد تند دلاسا واللہ سریع الحساب او اللہ ڈیر زر حساب کو ان کے دے. مثال اللہ ذکر کئی مثال یو تندے اللہ وی دا مشرکانو دا اعمالو مثال دا سڑے لکیوتن پا سہرا کی روان دے پا دشتا کی روان دے سہرا اغزیت وی لکی گی جکم زی کے شگی ڈیری دیارا بغاڑی تا دا ڈیری دی دغرنګ دی بلوچستان دی سند غاړو ته یو تن په صحرا کې رواني او دته په نظر باندې شګوګل راشي. شګوګل پیژنې؟ پیژنې؟ اکثر ډرایوران چې کله گاڑی چلئی نو آغا تاو موکم جو سر روز تو ناشتی دے سڑک باندی سفاصلہ کی داتا دے سڑک باندی دے سیوبو بخکاری پا ممکڑی دے چرا دے روان دے زکا نبرا من شبا زبرا زب ماتولا توجو غیدن سڑے سڑک باندې رواني دي ته سمزل صفاصله کې وبو بخکاری او سړي ورنږدې شل توبو خونی کنه بیا وته مخ کې وبخکاری دې ته ویل کېږي پښتو کې شګوګل او دا په سړک دومره د دې اندازې نه کیږي څومره چې په صحرا کې د دې اندازې کیږي. صحرا او دشت کې سړی ته داسې ښکاری لکه یو سینو یو سمندر روان دی. اللہ رب العزت فرمائی یو تن انتیائی تگی دے او دے پا سہرا کے روان دے او دتا شگوگل خکارشو دے پا منڈ منڈ با نزان ورودا سی جبت دغو بجی ہو بیس کب چال تورسی حل تو بنی دے اسیم تگیو خوچی منڈ او حلن نورم تگی شو نچے کل اغزے تا ارسی دو او بخو نوی خو اللہ اموندلو سمت لب شو مرک پی راغو او وخی پورشو. دغرنگی اللہوی دا دی مشرک دا عمالو مثالم دے عقیده غلط دا عقیده دا شرک دا نو دا عمال کول زنی زنی عمل کی بے دیر مندو وحدا حجلبم پکی لارو زکاة بے مرکو خیرات بے مکو روجی بے منی ولی زان بے تگی کو زان بے اوگی کو نور به اندازه گنش میر اعمال اکڑل خو اللہ وی کل چی دے آخری منزل تا ارسی دو نو عملی سو عملی سو صفر. کل چی دے آخری منزل تا ارسی دو یعنی مرگ پی راگو او وقت دا حساب و دا کتاب راگو نو دا آغا عمل سو آغا صفرو سن چی آغا تگی پشگوگل باندی گمان کولی چی دا اوبدی دا سی دتا اون دا خپل عمل خکاری دو چی منا ما خو دا عمالو غرونو درولی دی خو چی کل دے ورنیز دی شو یعنی اغا حساب و کتاب اغا وقت راغو نو دا اغا عمال صفرو چی ورنیز دی شو نو اسم نو وی چی ورنیز دی شو دا دریاب زگو خط اسم پلاس باندی را نلل. نو اللہ مثال ذکر کو پوش پی لگا پوشن دا مثالو اس بیا ترجمے تو گورے والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیت یحسبه الظمآن ماء او هغه کسان کفرو چې انکار وکړو دا اللہ د توحید نا دا اللہ د یووالی نا اعمالهم مثال دا عملون دا دوی کسراب بقیت لکشگو گلوی پا سہران کی یا سبو زمان و ماء گمان کئی پا دی بانی تگی ماء اند اوبو حتی تر دی پوری ازا جا اہو کلچ لانش دے دیتا لم یجدہ شیئا ان ممیح شلرا دے پا منڈ منڈ لانشی چی دے زیکی بوبوی کلش دغ مقام تو رسی گی نو اس اوبو تا پا نظر باندرانشی نو بیا چی دا سی نظر واچی نو صفا سی لکی و تا بیو بخکارشی نو دے بیا تا منڈ کی نو بیا چی و رسی نو بنی نو بیا چی نظر واچی دے ویکی دیشی دغلتی آن تر دی چی دا تن دی پا حالت کی نورم ستیشی و مڈشی مرگ پی راشی دغرنګه د دمه قیده ډیران دا او خلک وته وی پلان کی زه کډیر ثواب دی او ډنګری زه کډیر ثواب دی او دې کله یو زی ته منډه او کله بل زی ته منډه نسو انجام سو شو سپر اسم په لاس باندې راندل حتى اذا جاءه لم يجده شيئا تر دې پورې کله چې راشي دې دیش ګوګلتا اون ممی شیئا سشلرا ووجد الله عنده او ممی الله لرا عنده دزان سرا فوفا و حساب اون پورا کی اللہ حساب و کتاب دد یعنی اللہ پہ مرگ راولی واللہ سریع الحساب او اللہ دیر زر حساب کو ان کے رے او ک ظلمات فی بحر اللجی یخشاہ موجن اس دریم مثال ذکر کئی دریم مثال داغا چا اللہ ذکر کئی چی عقیده ام غلط ده و عمل ام غلط ده رنبه مثال داغا چو چی عقیده ام صحیح و عمل ام ٹکو نو نور نلا نور شو احکام ده سور نور یو منل او سر منل نا عمل ام پی اکڑو نو نور نلا نور شو رنا شو ده پاس ده رنا دویم مثال داغا چا ذکر کو چی عقیده غلط و عمل ام ٹکو نہ اللہ وی دا عمل بیس فائدہ ورنکی درم مثال ذکر کئی دا غچا چی عقیدیم غلط دا و عملیم غلط تے عقیدیم دا شرک دا آدار انگی عملی دا سنت دا پیغمبر دا سلام نا خلاف تے غم او خادی دا پیغمبر دا سنت نا خلاف دا نور اعمال آگے خلاف دی نہ اللہ مثال ذکر کئی او کا ظلماتن پدې دوه مثالونو پوښل کنه پوښې به وي پوښې به درې مثال ته ګور او که ظلمات یا مثال د عملونو د دوی که ظلمات په شان د تیارو دي یا مثال د عملونو د دوی که ظلمات لکه تیری دي دا څه ویل کو که ظلمات لکه تیری دي فی بحر اللجین پا اغا دریاب ڈنگی کے ڈنگے پہ جنے ستا وہ ڈوب فی بحر اللجین پا اغا دریاب ڈنگی کے یعنی ڈوب دریاب یخشاہ موجن پٹ کی دلر موجن چھپے من فوقی ہی موجن دپاس ردوی موجن چپے نور چپے پہ ام دپا سے من فوق ہی صحاب دپا سر دے چپوی صحاب اریس ظلمات تیریدی بعضها فوق بعض بعض ردے دپا سد باز دی اذا اخرج یدہو کلچ رو باسی دے لاس خپل دیر دریاب دیو بون لاس را بہر کی لم یکد یراہا قریب نوی چووین دے لاس لرا ومن لم یجعل اللہ لہو نورا اوغا سوچ نگرزی دلر اللہ نگرزی اللہ دلر رنا فما له من نور نن به دل رسو کرنا ورکون کی دا درې مثال دی او که ظلمات الله رب العزت فرمای دیوتن عقیدم غلط ده او عملم غلط ده دد د اعمال مثال داسې دی لکه یوتن پا تور تیار کی یعنی در شپے پا یو ڈونگی دریاب کی دے یو ڈوب دریاب کی دے او دا دا پاس چپا راشی او دا اغی چپے دا پاس نور چپے راش نا دے پٹ کو کر کارے کو پٹے کو کر من فوقی ہی صحابون یو خودے پا دے چپو کے پٹتے او دویم دا پاس اوریزم دا یعنی بالکل نستوری کاری و نسپوگ میخ کاری مکمل تیارا داتن پا دی مقا کی ظلماتن بازو ہا فوق باز سنچی مووی سد دریاب غتیارو سد اوریز غتیارو تیری دی بازی ردی دا پاس دا بازو یعنی تیار در تیارو دا اوریزم تیارو دا دریاب دو بوم تیارو دا غچفوم تیارو دا شپی تیارو او پا دی حالت کی دا تنخ پا لاس را بہر کی دا سی نچے دے دا لاس را بہر کی دا تا بخکارش پر اتیارہ کی خکاروش دریام خوپرے دا دے کمرہ کی تیارہ کو لاس دا سی کتا تا خکاری چشمی متواجو خکاری نخکار اللہ وی دی تن دا لاس را بہر کو لم یکا دیا راہا قریب ندے چھ دے دا لاس اوی دے سرے مکمل ڈوب دے مکمل پٹ دے اس سا چانس او امکان دا بچ کی دو نشتا شتا نشتا زکا چھ دے سا اوی نو لاس بوتا واچی کنا نو دے خپل لاس نوی نو لاپاتے نور سا چھ دے بووی نیو زان با بچی اللہ وی دا سر دے تن دا عمالو مثال دے عقیدیم غلط دا عملیم غلط دے سد عقیدی چپی او سیدہ غلط عمل چپی سد عقیدی تیار دا سیدہ غلط عمل تیار دا تیارو در تیارو کی دے ڈوب دے او دے چکل لاس را بہر کی نو قریب ندے چھ دے اوی نی سمت لب شو دے بد عمال کئی خود دن اللہ دا زڑا و دا سترگو اگا بصیرت اغستے رے دتا اڑا دا پتر لگی نا چی دا سا ٹک کار کو موکا غلط کو یو تن چی کل دا دنیا پا مستے کی مشی او دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر مخالف شی نا یا ساتا اگا چی گناہ کئی نو وی و تا گناہ اگا دا وی چی یو رد دا حساب و دا کتاب شتا دا اگا دا یقین شتا چی زبا اللہ تا پورتا کی گب اللہ وی دا دے تن پر ایک مثال دے سنگ چی دے لاس را بہر کی او نخ کاری وطا دا سے اغتم خپل عمل نخ کاری چیز سکو بچی پسی لاس برکی گیا گا کئی وی لاس دا بری کار دے چیسی سبان دی لاس برکی گیا گا کئی اڑو دا وی نا چی دا خکار کو موقع دا بد کار کو شرابی چی شراب اس کیا پزانی اگا پا دیوی چی را دا خکو موقع دا بد کو دا دا مثال ہم دا غرنگی دے نہ مثال اللہ سے کر کو پوش ہے نہ اللہ و عزت سوک نہ پلار کو نہ سو کے نشی پلار کو لے چیز چالا رنا نور کو رنا دس رنا دزڑ زڑ کے رنا دو قرآن والا اللہ واچئی ناغت ویا پتہ لگی چھ دا خکار دے و دا بدکار دے دا بدکار نزان ساتی و خکار تور ترغاڑیو زی خکار لگاڑ ورک نہ اللہ وی چال چ زرنا نو ورکوم نشتا چ سو کول رنا ورکی نہ رنا ورکو ان کے سوک دے اللہ نور السماوات والارض پرن تا سورستل اللہ رنا ورکو ان کے دے اسمانوں والو تو اس مکی والو تو پوشے پہ مثال دے دا مثال نو او کا ظلمات ظلمات نہ مراد عقیدہ دا مشرک ظلمات نہ مراد اولی کے دن سرخا ظلمات نہ مراد عقیدہ دا مشرک فی بحر لجی نمراد سینہ دا مشرک اصطلاحات وی خواہ بحر لجی نمراد سا سینہ دا مشرک رنبے موج نمراد جہالت دلی تنخ پل جہالت او دوے موج نمراد اگر تقریرون دا ناکار خلقو دا ناکار خلقو اگر تقریرون یو خپل جہالتو او د پاسه پلا د غلطو خلکو تقریرونم وریدل نو خډوب شو چپی د پاسه د چپی مکمل ډوب شو او من فوقه صحابن صحاب نه مراد ختم قلب دے چې الله وته ختم قلب اوهلو صحاب نه مراد سره ختم قلب دے چې یو خپل جہالتو او یو دا غلط و خلق سر ناستا پاستا کا نہ مکمل ڈوب شو نہ اللہ و تسوکڑو پسڑے و تمہر وحلو ختم اللہ علا قلوبہم وعلا سمعہم وعلا ابصارہم غشاوا ولہم عذاب نزل مہر و تا اللہ علا گولو نہ اس کا دے لاس را بہر کئی نہ نخکاری و تا یعنی سمت لب شو یو تن لچے اللہ مہر اوہی نو هغه بیا دې کې تمیز کولی شي چې دا ښه کار دی او دا بد کار دی. خو لاړو خرک شو چپه شو. دا اصطلاحات وو. ومن لم يجعل الله له نورا او سوچ نگر زی اللہ دل رنا فما له من نور نبی دل ران سوک رنا ورکو ان کے اس دلائل اقلیا ہوا یو دلائل اقلیا علم تران اللہ آیت نگوری چیقن اللہ یسبح له من فی السما دلائل اقلیا ذکر کئی اگر دلائل چی دے انسان اقل سلیم اگر تسلیم کی مثال یو تن نہ تپوس اوکے اسمان چھا پیدا کرے سمک چھا پیدا کرے نہ داغا عقل دا خبر امنی چھا اللہ پیدا کرے دا سی قسم دلائل و تسوئی دلائل اقلیا. علم تر ان اللہ آیت نگوری چیخنن اللہ یسبح له من فی السماوات والارض پاکی بیانی دی اللہ لران سوک چھ پاس ماننو کی دی والارض و بزما کی دی سوک چھ برا دیا غم پاکی دا اللہ بیانی کم چھ قد ازمک کی دیا غم پاکی دا اللہ بیانی وطویر صوافاتن او مارغان کلاو ان کی اوٹا پو ان کی دو وزر اخبلو دی او گر دی مارغان تا وزر کلاوی او وزر ٹپکی پا دی سرم دے دا اللہ پاکی بیانی او دا اللہ حمد سنا بیانی ولكن لا تعلمون تسبيحهم الله تاسو د دې په پاکي بیانول نه پوي الله وي زه په پويګه ملک رسول الله په خپل وایي کلام اصل کې داسې دی و طير صفات و يقبض او مارغان کلاوون کی او ټپون کی د خپل وزر دي وزر کلاو کی او بیر اٹپ کی کلاو کی او بیر اٹپ کی دا مارغان پاوا کې چاټینګ کړي چاټینګ کړي کته وجه دی وزر ټینګ کړي نو وزر خو دا مرغین خود چرگ وزر غٹی چرگ زان ٹنگولی شی اکثر دونی نرا پروز ہم وزر سانگ مچ زان بچ کولی شی نشی بچ کو ادا اللہ ٹنگ کڑی دی نو برا مرغان و تاغم دا اللہ پاکی بیانی او دا ون طویر و صحفانتی و یق بزن دا دی تائید سور ملک اطلسم نمبر آیات بیازان لو گورے سور ملک تبارک اللذی اغه کې بیا وای و صفات و طير صفات او چرړو نه وخت پیلګي و طير صفات هو يغبز نو التا ما يوم سكون الا الرحمن ندي ټینګړي دوی لر په فضا کې مگر مهربان بادشاہ نو التا لفظ د يغبزن و سراجي چې کلا و اون کې او ټپو اون کې یو ذکر کو بلی په قیاس کو لک ول قدر خيره دغرنگی بیدی کل خیر نو پی لاس تا کی دے خیر نو شر دا چا پا لاس کی دے دا اللہ نو خیر ذکر کی او شر پی قیاس کی پا لاس تا کی دے اختیار دا خیر او دا شر نو دل تم کلاول ذکر کرن او بندول پی قیاس کرن مونگ دوانا مانیو کی او مارغان کلاوون کی او ٹپوون کی دا وزر اخبرو دی کلون دا ٹول قد علم صلاتو تاکی سر پی جنی بلن دا اللہ و تسبیحو او پاکی بیانول دا اللہ چرت یو مارغ دا اللہ نے سیوا بل چا تاوازو کو چرت یو خر دا چا قبر للاڑو سر و تخکتا کو چرت یو خر یو غوی بت سجدو کا انسانا دا تی چی پا ہر موقع و پا ہر موڑ کے دا اللہ خلاف کے کل بت تسجدے کے او کل قبر تسجدے کے کل دزان پرنگی او انسان تسجدے کے کل اونی تسجدے کے او کل بوٹی تا او کل لوٹی تا او کل گٹی تا او دیتے ڈڑا و حلی دا او دی باندی اللہ سی خیدے ہو دیتے دا کڑی او دیتے دا کڑی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگا اونا دا جردی نویستا چی دکم اونی لاندی اگا سور لسو صحابے کرامونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت غستا بیعت رضوان چې دا غوونی د لاندې ته بیا ته غستیو پلار روانو چې وی قتل خلکو منډه کا تپوسو کو ای دا ولی وای چې دا غوونی د لاندې خلکا دوره کا ته مونږ کوي د ثواب په نیت باندې نه تاسو یې اولی دې نو منډه کې چې چرته عمر رضی الله عنه سزا رانی کی هغه ویل خا حکم وګوي داونه د جړډ نه وباسا دی وی ولی په لاس لګولې لګولې دې او کني دې لګولې پته نه لګي بل ولی خو معصوم نه دی کنه، ګناونه خو پاک نه دی کنه، انسان دی، ګنابم تی شوی، نیکیبم تی شوی، پیغمبر خو پاک دی د ګناونه. او څوارلس سوه صحابه کرام چې د هغې نه بیعت اغستی و، یو یو به راتلو د نبی علیه السلام سره به بیعت کولو چې تر مرګه مرګه به جنګېږو، خو چې تر سوم د عثمان غنی رضی الله تعالی عنه بدل نه اغست. هغه اونې د جلډې نه وویسته او یو کال یې هغه لار بنده کا، چې کال بعد خلک راتلل هغه زیت نه یرو چې هغه اونه چرته وه. دا څه دپاره وکړل؟ دا نه دې دپاره چې نن خو مونږ ژوندي وو نو دا خلک ویریږي او منډه کي، سبا که مونږ نه یو نو دوی به دلته شرکیان شروع کي، څوک به جنډې روړي او لګوي به، څوک به کاڼي ږدي او کیدی شي منجور استاد هم پکېني، چا نه باد وباسي او چا نه دانېخه کوي او چا سره څه کوي او چا سره څه کوي. ناغونه د جلډې نه وویسته، دی به یاره دې ډېر ډډه وهلې ده، زه هم دا کاڼی بالکل سمندر ته غوسول غواړي، بیخی ټوکړي ټوکړي کول غواړي چې د شرک داډه ختم شي. نو ګور هغه مارغان او ډنګرو هغوی د الله خلاف ونه کو، ته په هر موقع کې د الله خلاف کې کل قد علم صلاته، دا ټول تحقیق سره پیژني صلاته بلنه د الله، وتسبیه پاکی بیانول د الله، والله علیم بما يفعلون، الله پوهیږي په هغه څه باندې چې کوي دوی. داور توحید، وللہ ملک السماوات والارض، او خاص دی اللہ لرا بعد سید آسمان نو دزمکی دا دبر او دخک دبان سید چا دا دا چا دا دا اللہ. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأی آلاء ربکما تکذبون. چې دا الله با صحیح نه منې نو دا الله په سلطنت کې ولې اوسېږي؟ چې یو تن دا الله حکم نه منې، دا الله فرمان نه منې، نو دا الله په ملک کې ولې اوسېږي؟ بیا په کار ده دا الله د سلطنت نه بهر شه کنه، بهر کېدی شي. الله وایي په زور به بهر کېږي او زور دې شته نه، نه چې زور دې نشته خو اومنه کنه، اومنه دا الله حکم کنه. یو تن د یو بادشاہ په سلطنت او په ملک کې اوسیږي او د بادشاہ قانون نه مني، نه بادشاہ به سوی وته وي به وزه، یا زما قانون ومنه، چې زما قانون نه مني خو بار کېږه روکېږه څه کې زما په ملک کې؟ پوهېږي به خبرو که نه پوهېږي؟ نه، چې یو تن د الله حکم نه مني نو د الله په سلطنت کې ولې اوسیږي؟ بهر شه بیا. نو داسې یو ځای شته چې هغه الله د سلطنت نه بهرې شته؟ داسې یو ځای نشتا، نو ته مجبور یې دا الله په حکم منلو، اومنه دا الله حکم. وللہ ملک السماوات والارض، او خاص دی الله لرا با سید برو دخ کتا دا، و الی الله المصیر، او دی الله ته واپسی، واپسی دی الله ته، الله ته واپس کیږي حساب او کتاب بر سره کوي. نور ان شاء الله بیا